vacanță, rezolvi rapid cu FlexiCredit. Aplică online sau vino în orice agenție Raiffeisen Bank și obții imediat creditul potrivit. FlexiCredit. Rezolvi în voie orice nevoie. Așa, să continuăm. Pălărie, prosop de plajă. Aerul condiționat mai încet, vă rog frumos. M-a luat o răceală. Cele trei substanțe active din Parasinus te vor ajuta să alungi răceala din vara ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, ora 13. Filip San David vă prezintă știrile Europa FM. Bun găsit, Filip! Bine v-am găsit! Cod roșu de caniculă în vest și cod portocaliu în celelalte regiuni. O zi numai bună, deci, pentru o plimbare prin București în autobuze fără aer condiționat. Suntem în plină procedură de licitație pentru cumpărarea a 400 de autobuze noi, 100 de tramvaie și 100 de troleibuze. Iar Parcul Național Domogled din Mehedinți continuă să ardă pentru a doua zi la rând. Pensiile speciale, ministrii apărării internelor și muncii s-au pus de acord. Cuantumul pensiilor militare de stat se va actualiza din oficiu în fiecare an cu rata medie anuală a inflației și nu cu creșterea salariilor. Guvernul pregătește și plafonarea indemnizațiilor pentru mame și campioana olimpică Andreea Răducan e noua președintă a Federației Române de Gimnastică. Ascultați știrile Europa FM. Arde până și asfaltul, a intrat în vigoare codul roșu de caniculă din vestul României, ceea ce înseamnă temperaturi de până la 42 de grade. În rest, maximele ajung la 39 de grade. Iar dacă Bucureștiul e oglinda țării, atunci imaginea reflectată nu e deloc plăcută. Din 1000 de autobuze care circulă în capitală, mai puțin de jumătate au aer condiționat. Oricum, aparatele de climatizare nu funcționează tot timpul. După mai bine de un an de la preluarea mandatului, primarul Gabriela Firea reușește doar să constate că locuitorii orașului trec printr-un calvar și le promite că va fi mai bine vara viitoare. Sper din tot sufletul, și nu e doar o speranță deșartă, că este ultima vară în care în București nu se va mai putea circula civilizat. Așa cum știți, acum, din cele 1000 de autobuze, doar jumătate au aer condiționat, iar noi în această perioadă suntem în plină procedură de licitație pentru cumpărarea a 400 de autobuze noi, 100 de tramvaie și 100 de troleibuze, toate moderne, ultramoderne aș putea chiar să spun, și dotate fiind firește toate și cu aer condiționat. Îmi pare foarte rău că bucureștenii trebuie să treacă prin acest calvar. Probabil că această achiziție trebuia să fie făcută cu ani în urmă. În ultimele 48 de ore, aproape 2000 de oameni au cerut ajutor la ambulanță. Echipajele de salvare fac față cu greu solicitărilor, a spus Alice Grasu, directoarea Serviciului de Ambulanță București-Ilfov. Dintre urgențe, 322 de persoane se aflau în loc public când au avut nevoie de ambulanță, 58 dintre ele prezentând lipotimii, respectiv senzație de pierdere a stării de conștiință, și 50 de persoane chiar și-au pierdut starea de conștiință pentru scurt timp, au prezentat sincope. Facem eforturi în continuare să răspundem la toate solicitările. Din nefericire, la ambulanță lucrează tot oameni sau din fericire, care și ei se pot îmbolnăvi, per total unitate. Vorbim de 32 de persoane, medici, asistenți și ambulanțieri, care sunt nevoiți să rămână în concediu medical. De luni seara, deși temperaturile nu vor scădea foarte mult, vor fi posibile averse și vijelii, a spus Gabriela Băncilă de la Administrația Națională de Meteorologie. Pe parcursul nopților următoare, valorile termice foarte ridicate, în jurul la 30 de grade, până spre ora 22-23 în centrul orașului, să marcheze o scădere foarte lentă, urmând ca în orele dimineții, respectiv orele 5-6, să ajungă la ceea ce numim noi temperatură minimă, respectiv undeva în jurul a 22-23 de grade, ceea ce înseamnă oricum noapte tropicală. La începutul săptămânii viitoare va crește gradul de umezeală în aer, odată cu probabilitatea din ce în ce mai ridicată de apariție a averselor. Pompierii din județul Mehedinți intervin pentru a doua zi la rând la stingerea incendiului izbucnit în Parcul Național Domogled. Aceeași zonă a fost cuprinsă de flăcări și luna trecută, când au ars peste 10 hectare de vegetație. Abia după stingerea flăcărilor se vor face cercetări privind cauza celor întâmplate. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Mehedinți este Flavius Iscru. Ieri, în jurul orei 9, incendiul a izbucnit în zona în care a fost lichidat cel de acum două săptămâni. Se intervine cu un elicopter cu patru pompieri de la Isenhedin, sunt la sol pentru a supraveghea ca incendiul să nu se extindă la vecinătate. Deocamdată nu avem nevoie de ajutor, avem o suprafață undeva la aproximativ 5 hectare de vegetație uscată. Cauza incendiului care tocmai s-a aprins este în curs de cercetare și urmează să o dezvăluim după terminarea intervenției. Luna trecută, pompierii au reușit să stingă incendiul din parcul Domogled după 5 zile. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri menține restricțiile pe drumurile importante și trenurile vor circula cu viteză redusă de până la 30 de km pe oră. Anca Grădinaru. Autovehiculele cu o masă mai mare de 7,5 tone nu au voie să circule astăzi și mâine între orele 10 și 20 pe drumurile naționale și autostrăzile care tranzitează țara. Excepție fac transporturile de persoane, animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală. De asemenea, restricțiile nu sunt valabile pentru mașinile care intervin în situații de forță majoră, inclusiv transporturi funerare, care duc corespondența și carburanții la destinație. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale argumentează că restricționarea circulației este necesară pentru protecția sectoarelor de drum asfaltat, pe care, din cauza temperaturilor ridicate, peste 35 de grade, în timpul zilei, se produc deformări majore și irreversibile ale infrastructurii. Ascultați știrile Europa FM. Ministrii Apărării, Internelor și Muncii au căzut la înțelegere în legătură cu limitarea tuturor pensiilor speciale. Totuși, ordonanța care ar urma să le plafoneze nu se află pe ordinea oficială de zi a ședinței de guvern programată să înceapă la această oră. Ultimul aviz așteptat era cel de la justiție, explică Anca Simina. Sub presiunea rectificării bugetare care urmează în această lună, Ministerele Apărării, Internelor și Muncii au convenit după aproape o săptămână de negocieri asupra unei forme a proiectului de ordonanță de urgență care să limiteze pensiile speciale. În varianta pregătită pentru ședința de guvern, limitarea la valoarea salariului net din domeniu se va aplica tuturor pensiilor speciale, nu doar celor militare. În acest moment există pensii care depășesc și cu 30% câștigul celor aflați în activitate. Pentru plata acestora, bugetul este deja pe minus cu peste 1 miliard de lei. Ministrul Apărării, Adrian Țuțuianu, a anunțat înaintea ședinței de guvern principalele reglementări. Cuantumul pensiilor militare de stat se va actualiza din oficiu în fiecare an cu rata medie anuală a inflației și nu cu creșterea salariilor. Totodată se elimină posibilitatea ca la stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă să depășească media soldelor, respectiv salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul a pensiei. Ca urmare a insistenței internelor, înghețarea pensiei la salariul net din domeniu ar urma să li se aplice și parlamentarilor, diplomaților, aviatorilor, personalului auxiliar din instanțele de judecată și foștilor angajați ai curții de conturi. La negocieri, internele au încercat să impună și un prag minim, așa încât nicio pensie din sistem să nu scadă sub valoarea 3 salarii minime brute. Acesta nu a fost însă acceptat. Plafonarea vine pe fondul presiunii bugetare. În acest moment, numărul celor cu pensii speciale depășește deja 165.000, cea mai mare pensie din apărare, de exemplu, fiind de 33.500. De lei. Dacă nu facem aceste corecturi, anul acesta avem 6 miliarde, anul viitor vom avea 14, în cel de-al treilea an putem să ajungem la 20 de miliarde. Bugetul de stat nu va putea face față unor asemenea cheltuieli. Ultimele negocieri vor avea loc chiar în ședința de guvern. Detaliul rămas în discuție este data de la care ar urma să intre în vigoare fiecare reglementare din ordonanța de urgență. Să mai spunem că guvernul ia azi în discuție și plafonarea indemnizației de creștere a copilului. Părinții ar urma să primească din partea statului cel mult 8.500 de lei pe lună. De la 1 iulie anul trecut, indemnizația de creștere a copilului a fost majorată prin lege la 85% din valoarea venitului mediu net al părintelui din ultimele 12 luni, indiferent că e vorba de salarii, bani din activități independente, agricultură sau tranzacții imobiliare. Ministerul Apărării a organizat mai multe licitații pentru înzestrarea armatei. Achizițiile vor începe cu mașini de transport al militarilor. Cu mai bine de o lună în urmă, 3 soldați au murit când camionul în care se aflau s-a răsturnat într-o râpă. Ministrul Adrian Țuțuianu. Concret, în acest moment avem proceduri de achiziții active pe următoarele paliere. 173 de autocamioane de transport pentru trupe, valoarea estimată a contractului 131 de milioane de lei fără TVA. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 6 septembrie. Livrarea camioanelor se va desfășura la 11 luni de la atribuirea contractului. 48 de autosanitare în valoare de 13.248.000 de lei, mijloace de protecție a militarilor, veste, 14.900 de bucăți, căști, ochelari de protecție. Pe de altă parte, ministrul apărării anunță că unele dintre elicopterele produse în România de firma americană Bell vor fi exportate. Sigur că avem o analiză și am stabilit un necesar de înzestrare pentru următorii 10 ani. În al doilea rând, majoritatea acestor elicoptere vor fi produse în România. Am discutat de producția a câteva dintre ele în Statele Unite, dar cu muncitori din România care vor merge la specializare, la pregătire acolo. Și al treilea lucru, evident că o fabrică de elicoptere din România nu va fi construită doar pentru a produce doar pentru nevoile Armatei Naționale. Ea va fi și un exportator pe alte piețe. Procurorii de la crimă organizată au reținut un șef din jandarmerie, Marian Corcodel, conduce baza de administrare și de servire a Inspectoratului General al Jandarmeriei. El e acuzat de cămătărie și șantaj. Marian Corcodel riscă să fie arestat preventiv, după cum relatează Florentina Mihaiță. Pe lângă Marian Corcodel, un alt angajat al jandarmeriei ar fi cercetat sub control judiciar tot pentru cămătărie și șantaj, spun surse judiciare. Procurorii DIICOT vorbesc despre un adevărat grup infracțional specializat în camătă și de lapidare. Acest grup ar fi fost constituit încă din 2011 de mai multe persoane din cadrul bazei de administrare și de servire a jandarmeriei române. În ultimii 6 ani, membrii grupării ar fi acordat cu împrumut în mod repetat diverse sume de bani unor debitori cărora le cereau dobânzi considerabile. Membrii grupului mai sunt acuzați că și-au însușit fără drept bunuri și valori aparținând unității din care făceau parte. Vă amintesc, procurorii DIICOT au percheziționat ieri 12 imobile din București și din Ilfov, 7 dintre acestea fiind sediile unor instituții publice. Ascultați știrile Europa FM. Procurorul special Robert Mueller, cel care anchetează dacă Rusia s-a amestecat sau nu în alegerile prezidențiale de anul trecut din America, a constituit juriul care se va pronunța în dosar. Demersul îi va permite lui Robert Mueller să obțină documente și să facă audieri sub jurământ. Este cel mai clar indiciu de până acum că ar fi de așteptat acuzații de natură penală. Revine Anca Grădinaru. Mai multe surse citate atât de ziarul american Wall Street Journal cât și de agenția Reuters susțin că juriul și-a început deja activitatea, iar primele citații pentru audiere au fost deja trimise celor care trebuie să depună mărturii. Jurnaliștii Reuters scriu că citațiile trimise pentru audieri au legătură cu întâlnirile dintre fiul și ginerele președintelui Donald Trump cu un avocat rus. Din juriu fac parte cetățeni obișnuiți, ale căror nume rămân secrete, care lucrează în spatele ușilor închise, după care își exprimă părerea cu privire la acuzațiile ce ar putea fi formulate. Procesul face parte din ancheta pe care procurorul special Robert Mueller a început-o cu privire la presupusul amestec rus în alegerile prezidențiale americane de anul trecut. Fostul anchetator șef James Comey a fost destituit în mai de către Donald Trump, iar acum presa americană vorbește despre posibilitatea demiterii și a lui Mueller. Atât Rusia cât și președintele american au negat orice complicitate până acum. Liderul de la Casa Albă a spus că ancheta este o vânătoare de vrăjitoare. Aseară, Donald Trump a repetat într-un discurs că ancheta este una fabricată. The Russia story is a total fabrication. It's just an excuse for the greatest loss in the history of American politics. That's all it is. Sport acum, Tudor Ciurescu. Toate cele trei reprezentante ale României care au evoluat în preliminariile Europa League au ratat calificarea în play-off fără să marcheze vreun gol în meciurile retur. Dinamo a cedat 0-3 pe terenul lui Athletic Bilbao, CSU Craiova a fost învinsă de AC Milan 2-0 pe San Siro, iar Astra Giurgiu a pierdut la limită în Ucraina 0-1 cu FC Alexandria. După remiza 1-1 de la București, Dinamo a fost dominată clar în Spania, Raul Garcia a reușit o dublă în prima jumătate de oră a partidei, iar albroșii au mai încasat un gol pe final, marcator Aduriz. Pe San Siro, Milan a înscris odată în fiecare repriză a returului cu CSU Craiova prin Bonaventura și Cutrone. Amintim, în prima manșă, italienii au câștigat 1-0 la Severin. După remiza albă de săptămâna trecută, Astra a primit singurul gol al dublei cu Alexandria în minutul 42, când Zaporojan a transformat un penalti. După eliminările celor trei echipe, România mai este reprezentată în cupele europene doar de FCSB și FC Viitorul, care își află astăzi următoarele adversare din play-off-ul Champions League, respectiv cel al Ligii Europa. S-a oficializat cel mai scump transfer din istoria fotbalului. Barcelona a anunțat despărțirea de Neymar, care este jucătorul lui Paris Saint-Germain, după ce vicecampioana Franței i-a plătit clauza de reziliere în valoare de 222 de milioane de euro. Clubul catalan precizează că înțelegerea a fost ruptă unilateral și fără motiv. Neymar va fi prezentat astăzi de PSG, el a semnat un contract pe 5 sezoane cu noua lui echipă și va avea, potrivit presei internaționale, un salariu anual de 30 de milioane de euro. Simona Halep și Monica Niculescu au ajuns în sferturile turneului WTA de la Washington. Cotată cu prima șansă la câștigarea trofeului, Halep a avut nevoie de decisiv pentru a trece de columbianca Mariana Duque Marino, pe care a întâlnit-o în premieră. Simona a pierdut primul set la 3, dar a revenit și s-a impus cu 6-4-6-2. Ea va juca pentru accederea în semifinale cu a șaptea favorită a competiției, Ekaterina Makarova. Halep conduce 3-1 la întâlnirile directe cu jucătoarea rusă numărul 58 mondial. Monica Niculescu a câștigat în două seturi duelul românesc cu Patricia Țig, 6-4-7-6. Următoarea ei adversară este nemțoaica Julia Gheorghes, cap de serie numărul 4. A fost și o mare surpriză ieri la Washington. Favorita numărul 2, Cristina Mladenovic, a fost eliminată în optim de Bianca Andreescu, o jucătoare canadiană de origine română aflată pe locul 167 WTA. Andreea Răducan este noul președinte al Federației Române de Gimnastică. Ea a fost singurul candidat la alegerile de astăzi și îi succede în funcție lui Adrian Stoica, aflat la șefia forului din 2006. Andreea Răducan este al șaselea conducător al unei federații din România, care are în palmares aurul olimpic după Nicu Vlad, Elisabeta Lipă, Camelia Potec, Laura Badea și Sorin Babi. Punem punct aici știrilor și, dacă tot e caniculă, mai bine ne mutăm pe plaja Europa FM alături de Ștefan Leonte. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. E un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare.